دغه بل لیک د خوست بازار کفتان جیلانی مارکیټ مرحبا کسب فروشۍ څخه طالب العلم رسول جان فکرمند را لګلی د سلامونو نه وروسته پوښتنه کوي چې د دوو لمنځونو سره یو ځای کول یعنې جمع بین الصلاتین او جمع تقدیم تاخیر په کوم وختونو کې روا ده؟ حضراتو، دا که تاسي حج ته ولاړاست تنها و تنها پر عرفات شریف باندې دا جمع د صلاتینو ده، او هغه جمع د تقدیم بود، لكن هغم شرائط لري چې هغه امام کبیر، هغه لوی امام د حرم محترم، هغه حاضر وي او جماعت پسې ودرېږي، او په دې شرط چې دغه ټوله مقتدیان دا احرام بند وي، او فاته نخود والا چې نخود خرڅي یا دلته یو افغانۍ و په عرفات شریف کې دا سګریټ فشاوه نارې ولې سګارې دغه نخود فروشان، دغه سګریټ فروشان چې دی احرام نه دی تړلی او دا خپله سودا کوي، هغه جمع د صلاتینو نسي کولی په دغه ځای کې. حضرات، نو جمع د صلاتینو هغه جمع د تقدیم هغه تنها و تنها په عرفات شریف کې ده، چې د مازدیګر لمونځ را د مخه کېږي، د ماپښین د لمانځه سره یو ځای کېږي، یو اذان، دوی اقامت. دا چې هر کله په عرفات کې غروب د شمس وسي، لمر چې وسي، بیا به اوله امام شوه کېږي که حاضر و هغه امام کبیر، بیا به دا نور حاجان ځي پر لارې د ماښام، هغه وقت معتاد وقت دا به تېرېږي، یعنې په پښتو به درته وایم د ماښام لمونځ به پر لارې قضا کوي، عمدن بې قضا کوي. قضا دغه شپه نه ده، لیکن نسبت و انورو القاض مزدلفې شریفې ته چې دی رسېږي هلته ماخوستن، بیا به دغسې اذان او اقامتین یا اقامت واحده وي، خو پر هر تقدیر باندې هغه جمعه د تأخیر بولي. د ماښام لمونځ دا ور وځنډېدی د ماخوستن د لمانځه سره، اولا به د ماښام درې رکعته فرض په جماعت کوي، مابین کې سنت نشته، او بیا به هغه د ماخوستن دوه رکعته یا څلور رکعته که امام مقیم هغه لمونځ به کوي. نو دا جمعه د تقدیم تنها و تنها په عرفات کې ده، جمعه د تأخیر تنها و تنها په مزدلفه کې ده. ما ورا د دغه دوه ځایه زموږ وستاشه حضرت امام صاحب رضي الله عنه قول په جمع د صلاتینو هرګز نه دی کړی او نه روا بود، لیکن که یو سړی راولاړېږي دوه لمونځونه لکه شیعګان پر یوه ځای کړي، درې لمونځونه پر یوه ځای کړي، حضراتو که جمع د تأخیر وه غاړې په خلاصېږي، د ماپښین لمونځ یې نه دی کړی، د مازدیګر دی نه دی کړی، د ماښامه سره دا ګرده کوي، نو اول یې ماپښین بیا مازدیګر بیا ماښام، هغه دوه یې قضا ده، اخر یې ادا دی، خود یې غاړې په خلاصې. اما که داسې وي لکه وهابي، دا زموږ د وطن وهابیه، دا زموږ ستاسې د وطن سلفیه، دغه خزله راولاړېږي د ماپښین په وخت کې په خپله کوټه کې د مازدیګر لمونځ هم ورسره، د ماپښین لمونځ د ماپښین په وخت کې وکړي، بیا د مازدیګر لمونځ دالته د ماپښین د لمانځه سره پر دغه ځای باندې کوي. حضراتو، دا په څلور سره مذهبه ناروا، داسې نه چې تنها و تنها حضرت امام صاحب، دا خو دې ادا قبل سبب وکړه، دا دې په غبرګو ړوند شي چې د مازدیګر لمونځ د ماپښین په وخت کې او په خپله په کوټه کې په وطن دغه لوی ګېډې لکه هغه غوا چې تېره کړې دغونده ګېډه بې وي، اما د ماپښین د لمانځه سره په خپله کوټه کې د مازدیګر لمونځ یو ځای کوي. ولې؟ وایي په حدیث کې جمع د صلاتین راغلې ده، وایي زه عمل په حدیث کوم. حضراتو، دا دې په حدیث نه پوهېږي، دا شنه غوایي دي، بس تیار هغه د هندوستان هغه غوایي د هندوانو هغه غټ چیغ چیغ غوایي چې هغه سلمانه غوښې یوه کړه غوښ کړي، دا هغه غوایي دي. دا جمع د هغه صلاتینو چې احادیث مقدسه فرمایي، ابو داود شریف کې تشریف کوي چې د ماښام لمونځ بې وځنډاوه، داسې وخت چې ماخوستن به رانږدې شو، د ماښام لمونځ سوی دی، بیا انتظار هنیتن، دا ټکي د هنیتن ورسره ذکر دی په نسخه د ابو داود شریف کې، چې بیا لږ انتظار سوی دی چې اول د ماخوستن به راغی مابین ته، بیا به نو د ماخوستن. نو صورت بې صورت د جمع و، دا په حقیقت کې هغه جمع مکانی ده، هر دغه وزای په صف ناستو یا د ادول منز د سنه چې جمع الزمانه ده د ماشام د په ماخستان کې یا د ماخستان د په ماشام کې دا نه دی روا حضرات تنه دا هغه ادول منز لکه حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمای و اذا ابد فر رسول خدا علیه السلام مبارک لا تاخر تقدم د المنزونه دی کلی مگر په عرفات په مزدلفه کې دا مستثنا نور هجري حقيقي جمعة دا نظر أغلي كحقيقي جمعة كي لك دا غلو يجيدي وابيان أغنى كدا ما أشقر دا دا ما أبشن سره كي دا بيل كل جمعة باطلة غلطة دا هذا قبل السبب دا دا ما أبشن نصف غرمك كي نرواكي دا ما أشقر دا فما أبشن كي نرواكي دا أين دا ما أشقر او که جمع ده تأخیر کی عمدن نو دی ناسی ده ماشون منز قضا کی ده مازگر فوت که ده مازگر ده المانز سر ده المانز کی گناه کبیره ده ولی اغا فرض ده خدای پاک اغا عمدن ترک ود او الله جل جلاله ده غصلات ده اغا کتابا موقوتا بللی یو اغا حکم دی چم وقت بالوقتی نو المانز فرض او پخفل خل وقت کی وقت معین لری والسلام.